how Srila Prabhupada can tell about Mahotsav, Halim program. Tell about Adat Mahaprasthan, Mahasamadhi. Gaurav Virgaman, the Sadhishan. And they don't take Guru ka mrityu ho gayi. Actually, koi jeev ke liye mrityu kabhi nahi hoti. Kintu hum aise hi sochte, janma hote hai, mrityu hote hai. Kintu jo swarup siddh vyakti hai, Paramahamsa Vaishnava, to inka janma aur kehte hue mrityu. तो जैसे एक साधारण व्यक्ति का नहीं, जैसे भगवान बोलते स्वयं के बारे में जन्म कारण चले ही देते हम। श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं पिता का भी जन्म और कारण सभी दे दिया है, अर्थात श्री कृष्ण आपने कर्म फल के अनुसार, जैसे हम आपने कर्म के फल के अनुसार पुनरापि जननम पुनरापि मरणम बालम्बा पुनरापि जननी जातव शयनम बालम्बा जन्म रखते मृत्यु होते बालम्बा जननी जाकर में शयन होते। तो ये संसार चक्र है, किंतु जो अवतीर्ण होते अर्थात कलोक धाम से आते यहाँ पर हमको उद्धार करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति का साधारण जन्म और मृत्यु नहीं होते, आते हैं हमको हमको उद्धार करने के लिए, फिर वापस भगवान के धाम वापस करते हैं। तो एक दूसरी बात है कि हम किससे ही हम वैष्णव का मृत्यु ऐसे नहीं बोलते। दूसरी बात है कि मृत्यु का अर्थ है जो जन्म के पहले जात ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म में सबसे अच्छा, जो जन्म किया है उसका मृत्यु निश्चय है और जिसका मृत्यु हुआ उसका पुनर्जन्म निश्चय ही है। किंतु स्वतः से शुद्ध वैष्णव का मृत्यु वैसे नहीं होते, पुनर्जन्म नहीं होते, भगवान के पास जन्मते, भगवान के पास आते हैं हमको भगवान के पास ले जाने के लिए और स्वयं भगवान के पास जन्मते। इसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर हरिदास ठाकुर के संबंध में अंग्रेजी में कुछ लिखा, he reason will tell that Vaishnav die when thou art living silly sound, a Vaishnav dies to live and living tries to spread the holy name around. अर्थात जो बोलते हैं कि वैष्णव गण मार जाते तो उसका न्याय ठीक नहीं है, क्योंकि वैष्णव मार जाते किस लिए जीवित होने के लिए, उसका मारण नहीं होता। और जब तक हमारे बीच में है फकत होते तो प्रयास करते हैं हरिनाम प्रचार कर, हरिनाम प्रसारित करने के लिए। तो वैसे श्रील प्रभुपाद का जीवन, उनका जन्म बहुत ही जन्म, तो एक शुद्ध वैष्णव के गढ़ में उनके पिताजी गौर मोहन दे शुद्ध वैष्णव, और ऐसे कपड़ा की दुकान, लेकिन ज्यादा समय पूजा की। छह सात घंटे रोज दुकान में लग गए हैं और बाकी समय घर में राधा कृष्ण की पूजा और छोटे अभाईचरा ऐसा नाम रख दिए बच्चा को जो बाद में अभाई चरण और रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद रहेंगे तो उनको अभाई चरण नाम दिए। इसका अर्थ है कृष्ण जिनके चरणों में कोई भाई नहीं होते। भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभाई चरण रविंद रे, एक प्रसिद्ध गान वैष्णव भजन। हे मन नंद नंद श्री कृष्ण का भजन करो जिनके चरण में चरणारविंद में भाई नहीं होते, तो ऐसे ही अभाई चरण का नाम करो। और जैसे पिता वैसे पुत्र, तो बाप आठ दस घंटे दिन में पूजा के राधा कृष्ण और लड़का भी इच्छा कर मैं भी करूंगा, तो छोटे उम्र से प्रभुपाद और प्रभुपाद बेट जो साथ साथ राधा गोविंद की पूजन की। और प्रभुपाद जब छोटे थे चाहते थे कि हम रथ यात्रा करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा, तो आपको मालूम है अभी बरोद में और मूल आदि रथ यात्रा पूरी नहीं होते, तो वहां पर धूमधाम ऐसा तीन विराट रथ होते और लाख लाख लोग आते। तो बाबा बाप को बोले कि मैं भी रथ यात्रा आयोजन करूंगा, तो बाप बोलते हो क्या करें कैसे छोटा लाके है कैसे करेंगे, नहीं नहीं हम करेंगे। एक्चुअली प्रभुपाद मतलब जन्म का समय उस समय एक ज्योतिष को बोला बुलाया और ज्योतिष बोला कि भविष्य में वो महान भक्ति प्रचारक बनेंगे और पूरे दुनिया में राधा कृष्ण मंदिर स्थापना करेंगे। और एक दूसरी बात बोले कि उसका हुक्म चलेगा, जो आदेश देते है वो चलेगा। तो प्रभुपाद बाप को बोला कि रथ यात्रा करने चाहिए हम करेंगे, तो बाप क्या बोलता था ठीक है हम करेंगे। तो प्रभुपाद आठ वर्ष उम्र का बालक तो अपने इलाका में सब बालक और सब माता पिता सबको बुला के ऐसे छोटे से रथ यात्रा आयोजन की। तो ऐसे ही बालपन बचपन से श्रील प्रभुपाद रथ यात्रा आयोजन की और जब बालपन वृद्धावस्था में प्रभुपाद विदेश में गए हैं और सभी शहर में न्यूयॉर्क लंदन पेरिस विशाल रूप में रथ यात्रा आयोजन किए हैं, तो बचपन से प्रभुपाद का ऐसे लक्षण शुद्ध भक्ति। किंतु ऐसा हुआ कि ऐसे स्कूल गए है कॉलेज गए है फिर बिजनेस में लगाया है और कृष्ण को नहीं बोला, किंतु प्रभुपाद का परिवार था और ज्यादा समय व्यापार में व्यस्त था। किंतु एक बार तो क्या हुआ जो अनेक बार संक्षेप में प्रयास करते संक्षेप में तो क्या हुआ प्रभुपाद के बाप तो बहुत धार्मिक थे और कलकत्ता में रहते थे और रोज चार पांच साधु को बुलाया प्रसाद के लिए, तो प्रभुपाद बचपन से जगह तो ये सभी साधु किस तरह साधु है। प्रभुपाद वाले की हमारे इलाका, हमारे इलाके बाजू में एक लोग रहते थे, तो उसका पूरा परिवार था, किंतु रोज अपने मकान से कसाया कपड़ा पहन के वो अपने मकान से निकाल के वो दीक्षा मांगता था, नहीं साधु तो भाई साधु साधु साधु को पाते दो, तो लोग देखते ओ एक साधु है उसको पढ़ते, वो शाम को घर वापस गए और ऐसे उसकी वृत्ति ऐसे तो ऐसे चीटिंग कर ले। और प्रभु पाद जाकर की और जो साधु गंजा स्मोकिंग ऐसा करते, तो प्रभुपाद तो साधु लोग को ज्यादा विश्वास नहीं, चैतन्य महाप्रभु और राधा गोविंद को ज्यादा विश्वास, किंतु ये सभी साधु को विश्वास नहीं था। और उस समय बंगाल में एक मिशन का प्रभाव ज्यादा था, अभी तक उसका प्रभाव नहीं, किंतु किस प्रकार के साधु वो सन्यास वो मिशन में सन्यासी थी मांस खाने वाले और चिकन फार्म चलाते, प्रभुपाद वाले ये एक मिशन है जो बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है, प्रभुपाद वाले ये मुर्गी मिशन, तो भाई साहब ने होते एक चिकन फार्म और सन्यासी भी मांस करते, तो इसलिए प्रभुपाद ये सब साधु और सन्यासी देख के एकदम विश्वास नहीं किया। किंतु क्या हुआ, प्रभुपाद तो उस समय तो युवक थे, नवविवाह थे और ओ अपना दोस्तों के मंडल में प्रभुपाद नेता, तो प्रभुपाद का एक दोस्त था जो कई बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए, गौरमान संस्कार प्रकार प्रभुपाद के गुरु गुरु परम गुरु, तो प्रभुपाद के दोस्त का विश्वास था वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में, किंतु अभाई अभाई वो ग्रुप का नेता, तो इसलिए वो अभाई को कन्विंस करने के लिए उसको बोला वो ये साधु के पास जाओ, लेकिन वो अभाई तो ज्यादा राजी नहीं था, बोलते कि बचपन से ऐसा साधु देख लिया था, इतना सा साधु देखो और सभी सभी साधु का एक ही स्वभाव, सब डोंगी है, खाली धर्म भगवान ये सब बहुत है, लेकिन एक ही उद्देश्य है फेंक भागना और कुछ नहीं। फिर भी वो प्रभुपाद का तो नरेंद्र नाथ मालिक तो प्रभुपाद का हाथ फाका होके उसको जोर से भक्ति ठाकुर के पास लाया, तो उस समय उत्तर कलकत्ता था, एक दिन उल्ट दिन स्टेशन रोड पर वो ओरिजिनल गौरिया मार्ग एक किराया का मकान में था, उसके छत के ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठ रहे थे, तो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के सानिध्य में आया है और ऐसे ही मतलब प्रभुपाद तो जन्म लगा थे वैष्णव थे, ऐसे ट्रेनिंग मिला तो साधु देखकर तो पूरा साष्टांग प्रणाम किया, तो प्रभुपाद ऐसे प्रणाम किया है दंडवत प्रणाम, और प्रभुपाद का उठने के पहले सरस्वती ठाकुर बोले कि तुम दोनों शिक्षित युवा को तो पूरे पृथ्वी में ही कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो ऐसा आपका नाम क्या है, कहाँ से आए है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल। तो भक्ति संसार से ठाकुर वो अभय को देखने से ऐसा बोल पूरे पृथ्वी में प्रचार करो। किंतु वो अभय सरस्वत ठाकुर की बात ग्रहण नहीं किए, बोलते ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने से क्या फायदा होगा, हम अभी ब्रिटिश के हाथ में है, तो पहले स्वराज्य होना चाहिए। उस समय प्रभुपाद गांधी गांधी का शिष्य, तो भक्ति सरस्वत ठाकुर बोले कि यही स्वराज्य इसका क्या जरूरत है, ये सब पॉलिटिक्स है। तो कृष्ण भक्ति प्रचार करना इतना जरूरी है कि जो भी राजनैतिक स्थिति जो भी होने के, तो कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले कि मेरा पूरा जीवन है, मैं कोई ऐसा जिसका क्या बोलते हैं थर्क में आर्ग्यूमेंट थर्क कोई थर्क में मैं कभी जीत नहीं था। लेकिन उस एक ही बार मेरे गुरु महाराज मुझको डिफीट किया है, किंतु उससे मैं बहुत प्रसन्न था और सोच रहा था कि अभी चैतन्य महाप्रभु का उपदेश पूरे पृथ्वी में प्रचारित हो, ये असाधारण व्यक्ति अलौकिक साधु भक्ति सिद्धांत संस्थापन के द्वारा। तो प्रभुपाद बोले कि उस समय भक्ति सिद्धांत संस्थापन जैसे गुरु मेरा हृदय में ग्रहण किया, किंतु उस समय से 11 साल के बाद प्रभुपाद दीक्षा ली, उसके बीच में कभी कभी प्रभुपाद क्या है भक्ति सरस्वत ठाकुर की तरफ एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर राजमंडल परिक्रमा आयोजन किया और प्रभुपाद व्यस्त थे बिजनेस करने में, किंतु एक दो दिन के लिए मथुरा गए भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर का दर्शन करने के लिए। तो उस दिन वो सभी भक्त जो परिक्रमा में थे सब कोसी गए है, जिसमें वो अनंत स्वयं विष्णु मंदिर है और बहुत कम लोग तो नहीं गया, और वो भक्ति सरस्वत ठाकुर का प्रवचन सुनने के लिए नहीं गया है और वो पार्टी के साथ। तो प्रभुपाद सोचे कि मैं कोसी जा सकता हूँ या गुरु महाराज का प्रवचन सुन सकते, तो अच्छा है मैं सुनूंगा। और भक्ति सरस्वत ठाकुर का प्रवचन तो वैसे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे वैसे जब स्टार्ट किया है स्टॉप नहीं हो, एकदम तन्मय हो गया है कृष्ण कथा में। तो प्रभुपाद बोले कि मेरे गुरु महाराज जब प्रवचन दिए तो इतना कठिन भाषा तो मैं समझ नहीं था, फिर भी सुनता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर की भाषा बहुत बहुत कठिन है, चाहे वे अंग्रेजी में या बंगाली में जो भी हो बहुत बहुत कठिन, और तत्व ज्ञान कैसे देते इतना गंभीर है तो समझना कठिन। तो प्रभुपाद जो जगत गुरु है प्रभुपाद बोले कि मेरे लिए भी गुरु महाराज की भाषा समझना बहुत कठिन, फिर भी मैं बैठ रहा हूं सुनने के लिए, सुन सकता 1 घंटे 2 घंटे और कम लोग भक्ति सरस्वत ठाकुर का प्रवचन सुनने वाले थे और धीरे धीरे सब शिविर से बाहर गया है आराम करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद सोचे कि नहीं, इतने ज्यादा अवसर नहीं मिलता हूँ गुरु महाराज की बात सुनना, तो बेहतर है पूरा प्रवचन की समाप्ति। तो उसके बाद कई महीने के बाद भक्ति संसार से ठाकुर आए थे अलाहाबाद में, जिसमें अभय बाबू अभयदा रहते थे। और उस समय वो गौरी अमाठ के साधु वो अभय वो भक्ति संसार से ठाकुर के पास लाया और ऐसे प्रस्ताव किया कि वो अभी दीक्षा हरिनाम ले सकते। तो भक्तिस्तान सरसर ठाकुर बोले हाँ, मैंने उसको लक्ष्य किया, वो सुनने वाला है, वो भाग नहीं जाते। तो प्रभुपाद मतलब अभय आश्चर्य कहते ही मुझको पहचान नहीं। तो एक बार बहुत दिन पहले वो दर्शन था उल्टो डेंगी स्टेशन रोड, और दूसरी बार वो मैं प्रवचन में था लेकिन कुछ नहीं बोला, और मतलब वो सिवियर में वो कल ही ऐसा कुछ बम बाकी दीप समय इलेक्ट्रिक लाइट ऐसा आयोजन गांव गांव में नहीं था, फिर भी गुरु महाराज को मुझको लक्ष्य के हाँ वो सुनने वाला है। तो वो सिद्धांत सरोवर ठाकुर बहुत अच्छा लगते कि शिष्य का मतलब जो गुरु महाराज की बात सुनते हैं, और बाद में प्रभुपाद वाले कि कैसे मैं पूरा पृथ्वी में प्रचार कर सकते थे। तो यही कारण है क्योंकि मैं अच्छी तरह श्रवण किया था, तो गुरु और कृष्ण मुझको आशीर्वाद दिया जैसे मैं अच्छी तरह कीर्तन कर सकता। तो यदि शिष्यों उत्साह सुनने के लिए तो दूसरे लोगों को बोलने के लिए शक्ति मिलती है। तो ऐसे ही प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में भक्ति की, और बहुत लंबा इतिहास भक्ति संसार ठाकुर का महाप्रस्थान के बाद तो गौरी अमाठ में बड़ी जागृत और भेद भेद हो गया है, ठंडक हो गई। तो वो पहले एक संत अनेक सब छोटे छोटे बन गए। तो प्रभुपाद मठ के बाहर रहने वाले गृहस्थ थे, तो ये सब जागरण में भाग नहीं लिया। तो बाद में ही प्रभुपाद तो गृहस्थ के जीवन से धीरे धीरे निकल गए और साधु बन गए, प्रचार भारत में प्रचार किए हैं। और कुछ दिनों के बाद संन्यास लिया है, फिर अमेरिका गए हैं और ऐसे प्रमाद का जीवन है। कैसे अमेरिका में बहुत संघर्ष किया है, और अभी प्रभुपाद का संघर्ष है उनकी कृपा से अभी हम इधर भेज रहे हैं, और प्रभुपाद की कृपा से हम अवसर मिलते हैं इस कृष्ण भक्ति में शामिल होने। तो क्या वो उत्सव होगा प्रभुपाद का तिरुपाद के बारे में। तो ऐसे भावना है कि उसी दिन में प्रभुपाद चले गए, किंतु वास्तव में प्रभुपाद नहीं गए, प्रभुपाद अभी तक हमारे बीच में है और हमारे हृदय में यदि हमें चाहिए प्रभुपाद यहाँ पर है कि नहीं, यदि हमें इच्छा है तो प्रभुपाद हमारे साथ में प्रभुपाद श्रीमद् भागवत की शुरू में भूमिका में लेके मैंने भूमिका में समर्पण में लिखे कि ये श्रीमद् भागवत मेरा गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को समर्पित है। ये अनुभव वे इनके दिव्य उपदेश में सदैव रहते हैं और सही अनुगामी शिष्यगण उनके साथ वैसे सदैव रहते हैं। मतलब गुरु और शिष्य संबंध क्या है, वो क्या योग है, क्या युक्ति है उपदेश। गुरु दो रूप में प्रकट होते हैं, एक है बापू मतलब शरीर और दूसरा वाणी। तो काल महोत्सव होगा कि प्रभुपाद अप्रकट हो गया, मतलब हमारे आंखों की दृष्टि में उसी दिन 14 तारीख नवंबर 1970 चला गया। फिर भी गुरु सदैव वाणी रूप में उपस्थित होते, यदि हम गुरु की वाणी हृदय में ग्रहण करते, और केवल हृदय में नहीं है तो वास्तविक व्यवहार में भी ग्रहण करना चाहिए। तो गुरु का बापू है और वाणी, बापू अर्थात शरीर। तो ऐसे है गुरु जब उपस्थित हो तो शिष्यों उनके साथ रह सकते हैं और प्रणाम करते हैं, सेवक ये सब करते करना चाहिए। यदि नहीं करते तो किस प्रकार के शिष्य, तो शिष्यों वैसे करते। और गुरु जब वैसे अपकार करते महाप्रस्थान करते गुरु बाप करते, तो कैसे गुरु की सेवा करना है, गुरु के उपदेश पालन करना है। जब गुरु उपस्थित होते हैं तो कैसे गुरु का संग करना, हम सत्संग करना चाहते तो कैसे गुरु का संग करना है। तो खाली उनके पास बैठने से संग नहीं होते, सुनना चाहिए। और जो गुरु बोलते हैं गुरु मुख का पद्म वाक्य चिते करे आख्या आर ना करे मन आशा। गुरु जो बोलते है गुरु मुख का पद्म वाक्य चिते चित्त में वो वाणी गुरु वाक्य चित्त के साथ एक बनाना चाहिए, आर ना करे मन आशा और सभी दूसरी इच्छाएं चोर के, तो खाली एक ही इच्छा होना चाहिए। तो गुरु का आदेश पालन करना। तो प्रभुपाद बोल रहे कि कैसे मैं ऐसे चमत्कारी किया पूरा पृथ्वी में प्रचार करना कैसे संभव था। मैं गुरु का संग इतना ज्यादा नहीं मिल सकता। प्रभुपाद बोल रहे कि करीब 12 बार मैं गुरु महाराज के साथ था और मेरे इतने गुरु भाई थे जो सदैव गुरु महाराज के साथ थे और वे सब सन्यासी तपस्वी और गृहस्थ इतना बड़ा तपस्वी नहीं था और सब सन्यासी है और इतना सा अवसर मिला है वो शास्त्र पढ़ने में और मेरे गृहस्थ का व्यापार में व्यस्त था तो मेरा क्या क्वालिफिकेशन था कि मेरे इतने से गुरु भाई इतना क्वालिफाइड है किंतु भगवान की कृपा कहते मेरे कि मैं सभी गुरु भ्राता हूं मैं इतने अवसर मिला पूरा पृथ्वी में प्रचार करने तो भगवत स्वयं उत्तर दिया कि मेरा पूरा विश्वास गुरु महाराज का वचन में गुरु मौका पद नाकर चिते करे ऐसा अन्न करो मन मेरा पूरा विश्वास कि चैतन्य महाप्रभु बोले पृथ्वी के आशे जगन्नागर आदि ग्रहण सबर्थ प्रचार हो नाम चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी कि पृथ्वी में सभी गांव सभी शहर में मेरा नाम फैल हो जाएगा और भक्ति संतोष ठाकुर का वैसे उपदेश अभाई चरण अरविंद को उपदेश दिया वो भक्ति संतोष ठाकुर का अप्रकट मतलब महासमाधि के कुछ दिनों के पहले अभाई चरण उनको एक चिट्ठी भेजा और उसमें लिखते थे कि हे गुरु महाराज मैं आपका एक अधम गृहस्थ शिष्य हूँ और आपके अनेक ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्य हैं जो सदैव आपके साथ रहते हैं मैं अधम गृहस्थ हूँ मैं सदैव व्यस्त रहता हूँ व्यापार में और पारिवारिक पालन का कार्य में तो कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ तो भक्ति श्री सरस्वती ठाकुर चिट्ठी में उत्तर दिया कि आप अंग्रेजी में प्रचार बहुत अच्छा करते हैं तो वैसे करो तो वैसे करने से आपका कल्याण होगा और दूसरों का कल्याण भी होगा तो प्रभुपाद उस समय सोचेगी तो गुरु महाराज जब सर्वप्रथम मुझको जगह वैसे बोलो थोड़ा पृथ्वी में प्रचार करो और अभी यही उपदेश देते हैं अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो तो एक ही उपदेश गुरु महाराज मुझको उपदेश देते हैं अंग्रेजी भाषा में पूरा दुनिया में प्रचार करो तो उस समय अभाई बाबू गृहस्थ थे किंतु स्वीकार किया तो यही मेरे जीवन का उद्देश्य है गुरु महाराज मुझको उपदेश दिए तो उसको पूर्ण करना मेरा जीवन का उद्देश्य है तो प्रभुपाद उस समय प्रयास थे बच्चे थे पत्नी भी थी तो उस समय प्रभुपाद विदेश में नहीं जा पाता प्रभुपाद वाले एक्चुअली उस समय जानना चाहता था फिर भी पारिवारिक कर्तव्य था तो प्रभुपाद वृंदावास्तव में प्रचार किया और इतना विश्वास था कि जो संभव नहीं है कि अमेरिका में और पूरा दुनिया में कृष्ण नाम प्रचार होगा तो गुरु कृपा से संभव होगा तो प्रभुपाद का वैसे विश्वास तो मैं कई भक्तों तो कभी कभी प्रभुपाद से पूछे तो कहते भक्त और ऐसे भारतीय लोग प्रभुपाद से पूछे तो कहते आप अकेले अमेरिका गए हैं कोई वहां पर कोई दोस्त नहीं था कोई शिष्य आपका फायदा का प्रबंध आमदनी का कोई प्रबंध नहीं तो कैसे आप गए और कैसे इतना सफल बने प्रभुपाद वाले नहीं अकेले नहीं गए मेरे गुरु महाराज मेरे साथ सदैव थे, क्योंकि मैं सदैव गुरु महाराज के चरण का ध्यान करता हूँ और सदैव आप भक्ति सरस्वती ठाकुर का उपदेश हृदय में रखते, ये मेरा पूरा जीवन का उद्देश्य है। इसलिए मैं गुरु महाराज से अलग कभी नहीं होते। तो वाणी और बापू, बापू मतलब शरीर जो है, तो वो अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वाणी, वाणी वो सनातन है। सात गुरु तो किस प्रकार का उपदेश है? सात उपदेश, सात का क्या अर्थ? जो सनातन है, और सनातन उपदेश क्या है? जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, नित्य दास जीव भगवान का दास नहीं है कि आपके लिए मैं भगवान का दास हूँ तो भक्ति करने से मैं मुक्त हो जाऊंगा, फिर भगवान की सेवा का और जरूर नहीं है, वैसे नहीं। नित्य दास मुक्ति के बाद भी जीव का कर्तव्य है भगवान की सेवा का। तो सदगुरु अर्थात जो सात उपदेश देते हैं, कृष्ण भक्ति उपदेश देते हैं, और वो उपदेश सनातन है। तो इसलिए हम बोलते हैं चक्षु जान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु, जो हमको सात उपदेश देते हैं, तो हमारे सनातन प्रभु है, गुरु है। तो प्रभुपाद के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहिए, इसका अंत नहीं होगा, क्योंकि प्रभुपाद के गुण और इनकी कृपा सभी अपर्याप्त है। तो कल आशा है कभी समय होगा सभी भक्तों अवसर मिलेंगे प्रभुपाद के बारे में खुद का दिल से कुछ बोलना, कुछ साक्षात्कार प्रभुपाद के बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद के शिष्यों है और प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्यों है और प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्य हूँ तो प्रभुपाद के साथ कोई संबंध नहीं है, वैसा नहीं है। प्रभुपाद जो इस्कॉन में ही और सब कुछ जो चलते है तो प्रभुपाद का आदेश के अनुसार चलते, और यदि कुछ समस्या है तो दो प्रकार की समस्या, एक ही जो बहुत ही ज्यादा नई समस्या होते हैं, और दूसरा कारण है हमारे संघ में यदि बड़ा समस्या होते है, और कारण है कि हम प्रभुपाद का आदेश अच्छी तरह पालन नहीं करते, उससे बहुत समस्या होती है। किंतु बेसिकली ये संस्थ प्रभुपाद का आदेश के अनुसार प्रभुपाद की इच्छा पूर्ण करने के लिए चलते हैं, और हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, प्रभुपाद की वाणी। तो एक बार वो एक संवादिक अमेरिका में प्रभुपाद से पूछा कि आपका मरण के बाद ये संस का क्या होगा? प्रभुपाद बोले कि मेरा मरण कभी नहीं होगा, मैं सदैव जीवित रहूंगा मेरे पुस्तकों के रूप में। तो प्रभुपाद उपस्थित है इनके ग्रंथों में, और यदि हम भगवत गीता यथारूप श्रीमद् भगवत इत्यादि प्रभुपाद के प्रकाशित शास्त्रों करते हैं, यदि हम वैसे भावना से निर्मित भावना से प्रभुपाद के चरण में प्रार्थना करके अध्ययन करते हैं, फिर भी हम साक्षात्कार कर सकते हैं कि प्रभुपाद मुझको स्वयं उपदेश देते हैं, हम केवल पुस्तक नहीं पढ़ते, प्रभुपाद मुझको बात बोलते, लोग ऐसे हैं, हर शब्द में प्रभुपाद उपस्थित है, प्रभुपाद और कृष्ण। तो प्रभुपाद इस सॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं और सभी भक्तों के गुरु हैं। और प्रभुपाद के शिष्यों प्रभुपाद के आदेश के अनुसार तो नए भक्त के गुरु होते, किंतु कैसे गुरु होते, गुरु कैसे गुरु होते, तो अपना गुरु का आदेश सिर पर रख के पूजा करके दूसरे लोगों को शिक्षा देने से गुरु होते। गुरु तो अपना कल्पना से ही कोई गुरु नहीं हो सकता, परंपरा में आना चाहिए। तो हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में चैतन्य महापुरुष के अंग जाने जाना, हम विशेषकर प्रभुपाद की लाइन में है। तो इसको में सभी गुरु जो है तो आशा है प्रभुपाद के उपदेश के अनुसार शिक्षा देते हैं, और यदि प्रभुपाद के उपदेश के अनुसार शिक्षा नहीं देते तो बेकार। तो ऐसे हम सब गुरु शिष्य जो अभी इस कमरे में सब प्रभुपाद के शिष्यों और उपशिष्यों है, और प्रभुपाद एक बहुत ही महान आचार्य यही समझना। तो सभी गुरु आराधनीय है, पूजनीय है, फिर भी समझना चाहिए प्रभुपाद की क्या स्थिति है। समझना चाहिए, समझना संभव नहीं है प्रभुपाद की क्या स्थिति है। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतवत् हम प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, भगवान के अति प्रिय भक्त है। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूरे पृथ्वी में हरि नाम प्रचार करने की, और वो इच्छा पूर्ण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के असंख्य भक्तों ने, तो यही भक्त महान भक्त भक्त के सेनापति श्रील प्रभुपाद आए हैं। हम बहुत ही भगवान है कि हम प्रभुपाद की कृपा से उनके चरण छाया में आए हैं और प्रभुपाद के सभी उपदेश पालन करने से हमें आशा है कि हम प्रभुपाद की कृपा मिलेंगे। और वो कृपा का स्वरूप क्या है, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण कृपा की मूर्ति, भगवान की कृपा का स्वरूप है श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। My memories of Srila Prabhupada. कल मैं बताऊंगा, ऐसे ही सोच रहा था कि आज प्रभुपाद की स्थिति के बारे में, वो महान सागर से एक बिंदु का कण निकाल दूंगा प्रभुपाद की गौरव के बारे में। और कल आपने स्मरण प्रभुपाद के बारे में कल शाम को बना, और कल सुबह आप सब आएंगे न, सब दीक्षित भक्तों उपस्थित होने चाहिए। यदि आपका कोई काम नहीं है, कोई दूसरा जिम्मेदारी नहीं है तो आना चाहिए, और इस महोत्सव में अंश ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।